第二段。 Bet. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. Vayomer. Avi. Vayomer. Hineni veni. Vayomer. Hine ha'esh ve'ha'etzim. Ve'aye ha'se le'ola. Vayomer Avraham. Elohim ir'e lo ha'se le'ola b'ni. וילכו שניהם יחדיו. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל. וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה.